سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سیدہ سلمہ یا سہیلہ بنت سہیل رضی اللہ عنہ استحاضہ کے خون میں مبتلا ہو گئیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور اس بارے میں سوال کیا۔ آپ نے ان کو ہر نماز کے ساتھ غسل کرنے کا حکم دیا، لیکن جب یہ عمل ان پر گرا گزرا تو آپ نے ان کو حکم دیا کہ وہ ایک غسل کے ساتھ ظہر و عصر کو اور ایک غسل کے ساتھ مغرب و عشاء کو ادا کر لیں اور نماز فجر کے لیے الگ سے غسل کریں۔ حدیث نمبر 975، مسند احمد۔